sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 stycznia, minęła 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. I już za chwilę szczegóły kolejnej odsłony przeglądu rządowych resortów. W Donbasie istnieje poważne niebezpieczeństwo skażenia chemicznego, alarmuje OBWE. Podniesienie rangi dzielnicowych i wyższe zarobki to plany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Premier Beata Szydło kontynuuje rozpoczęty w ubiegłym tygodniu przegląd pracy poszczególnych resortów. Dziś rozmawiała o sprawach gospodarczych z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim oraz przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, ministrem Henrykiem Kowalczykiem. W kancelarii premiera prezesa Rady Ministrów jest Michał Fedusio. No powiedz, o czym dyskutowano podczas dzisiejszego spotkania? W kancelarii premiera rozmawiano o zadaniach, jakie stoją w bieżącym roku przed rządem w kwestii rozwoju. Omawiano projekty już wdrożone, ale też takie, które czekają na wejście w życie. Chodzi między innymi o pakiet 100 zmian dla przedsiębiorców, uszczelnianie systemu podatkowego oraz inne propozycje prorozwojowe i napędzające inwestycje. Wszystkie te działania mają być elementem strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, podkreśliła premier Beata Szydło. Strategii, która ma ten rozwój dać zrównoważony, to znaczy ma dać równe szanse wszystkim regionom, wszystkim województwom, tym wszystkim miastom, miasteczkom, niewielkim miejscowościom, które mają problemy rozwojowe, problemy gospodarcze. Wicepremier Mateusz Morawiecki dodał, że rozmawiano także o tegorocznym budżecie i zabezpieczeniu środków na najważniejsze projekty inwestycyjne oraz społeczne. Przed nami najważniejsze zadania związane z tym, żeby z jednej strony utrzymać stabilność makroekonomiczną, z drugiej strony przyczynić się do wzmocnienia wzrostu gospodarczego, ale takiego wzrostu gospodarczego, który służy ludziom, rodzinom, on ma być prospołeczny i taki jest nasz budżet. A z ministrem Henrykiem Kowalczykiem szefowa rządu rozmawiała o dodatkowych zadaniach w związku z przeprowadzoną już likwidacją resortu skarbu. Minister Kowalczyk ma czynnie uczestniczyć w opracowywaniu nowego modelu zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Z kancelarii premiera Michał Fedusio. W Donbasie istnieje poważne niebezpieczeństwo skażenia chemicznego, alarmuje Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jej obserwatorzy pracujący na terenach objętych konfliktem apelują o wstrzymanie działań bojowych wokół fabryki produkującej toksyczne substancje. Wiceszef misji obserwacyjnej OBWE Aleksander Hak poinformował, że obwód doniecki może być skażony odpadami pochodzącymi z fabryki fenolu w miejscowości Nowohorodzkie. Zakład produkujący toksyczne związki chemiczne znajduje się tuż przy linii rozdziału sił między ukraińską armią a prorosyjskimi bojówkarzami. Przedstawiciel OBWE zaznaczył, że zbiorniki, w których przetrzymywane są silnie trujące odpady, znajdują się 400 metrów od pozycji walczących stron. Sama fabryka znajduje się na terenie kontrolowanym przez siły rządowe. Obserwatorzy nawołują obie strony do wstrzymania ognia i wycofania sił w tym rejonie. Jeśli tak się nie stanie, to według OBWE skażenie ekologiczne grozi całemu obwodowi donieckiemu. W Donbasie wciąż słychać wystrzały. W ciągu ostatniej doby Ukraińcy naliczyli 41 ataków na swoje pozycje. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Podniesienie rangi dzielnicowych i wyższe zarobki. Takie deklaracje złożył szef MSWiA Mariusz Błaszczak podczas konferencji naukowej poświęconej tej policyjnej służbie. Minister zapowiedział wprowadzenie nowego, wyższego stanowiska dla dzielnicowych. Na konferencji był Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o jaki awans dla funkcjonariuszy chodzi? Minister podpisał rozporządzenie wprowadzające nowe stanowisko służbowe starszego dzielnicowego. Mówił podczas konferencji w MSWiA Mariusz Błaszczak. To jest nowe stanowisko, które daje perspektywy rozwoju zawodowego, które daje możliwość awansu, również awansu finansowego w docenieniu dotychczasowej służby. Dzielnicowi to funkcjonariusze, którzy stanowią wizytówkę polskiej policji. To nowe stanowisko wpisuje się w nowe podejście do tej służby. Dzielnicowi mają być odciążeni od biurokratycznej pracy na rzecz częstszego kontaktu z ludźmi w terenie. Na mocy rozporządzenia, które weszło w życie w styczniu, dzielnicowi nie biorą już udziału w licznych czynnościach śledczych w sprawach o wykroczenia, nie konwojują oskarżonych do sądu czy nie zabezpieczają piłkarskich meczów. Mają mieć większy prestiż i tworzyć lokalne koalicje na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Lepiej późno niż wcale. Jeśli niedawno zaczął wydawać takie solowe płyty, to chciałoby się więcej i więcej i więcej takiej muzyki. Mr. Johnny Marr, drugi jego solowy album Playland sprzed 3 lat i 25 Hours. 14 minut po godzinie 14. Wczoraj ważna rocznica. Oh baby, I love you so. Hutch. 57 urodziny wczoraj, jakoś tak przez te wszystkie lata wciąż trwam w takim postanowieniu, żeby bardziej pamiętać o urodzinach niż mówić o tym innym wydarzeniu. Bo cały czas mi się wydaje, że on gdzieś tam rock'n'rollowo szaleje. No a przy okazji 87 i 2017, czyli 30 lat po wydaniu znakomitej płyty Kick, The Loved One, i dzisiaj jeszcze do 15 do zespołu In Excess głosu Michaela powrócimy. Tymczasem ponownie bierzemy na warsztat rok 1977. One, two, three, four. Days are short and the nights are long. And I walk, and then I walk. I twist, and then I twist. And I shimmy, and then I shimmy. And I fly, and then I fly. We were out there having fun in the warm California sun. Well, I'm going out west down on the coast, where the California girls are really the best. And I walk, and then walk, I twist, and then twist, and I shiver, and then shiver, and I fly, and then fly. We were out there having fun in the warm California sun. Girls off the skin of the scope. I feel a little chick wherever you go. Oh, oh, oh, oh, and I walk, and then walk. I twist, and then twist. And I shimmy, and then shimmy. And I fly, and then fly. We were out there having fun in the warm California sun. We were out there having fun in the warm California sun. In the clouds and then I feel alright. Ran out of carbon to mine throughout the blue. Ran out of pain and road spread too. It's Jesus, Paul, why and this way. Mom and Pop wanna put me away. From the early morning movement to the late late show. After it's over, nowhere to go. And I'm not sorry for the things I do. My brain is stuck from shooting glue. I'm not sorry for the things I do. Carbon and I glue. Carbon and I glue. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. One thing what I'm doing now. I've been in the closet and I feel alright. Run out of carbon and I'm through at the glue. And roots spread too. If deep is cold, why am I sweating? Mom and Pop wanna put me away. From the early morning movement to the late night show. After it's over, nowhere to go. Nieskomplikowane, aż skuteczne. Tak jak obiecałem przed tygodniem, jeszcze raz wizytę na płycie, drugiej płycie grupy The Ramones, Leave Home, styczeń 1977, czyli 40 lat minęło. Carbon and Glue i California Sun przed chwilą. W tonacji teraz to właściwie dzisiaj jedyny nowy utwór. Frank Carter and the Rattlesnakes. She is so beautiful with flowers in her hair. Her perfume smells like summer air. And her lips are the sweetest like honey and milk. And her skin white like cocaine but soft as stars in the sky falling to earth. The lovers are dead, the lovers are cursed. Wildflowers. Tak to się trochę zaskakująco kończy. Frank Carter and the Rattlesnakes, druga ich płyta ze stycznia tego roku, zatytułowana Modern Ruin. Polecam. Przypomnijmy sobie teraz grupę The Chameleons. Trochę z serii Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ktokolwiek pamięta, to Chameleons, pierwszy ich album, Script, of the Bridge z 1983 roku, a później między innymi była płyta zatytułowana Strange Times i z niej znana piosenka single Tears. Talk that way, but I have to say I don't believe in it. And with the chill of chance, I decided to dance the days away. I wasn't worried at all, sneaking through the back door. No, I wasn't worried at all. Dreams are what you live for, waiting for the light to turn green and carry me home. To the kindest eyes that I've ever seen. Carry me home. Well, can you tell me how will it be now? How will it be? Can you tell me how will it be now? How will it be? Well, we were younger then, and the days were long and slow. But were we wiser then? I couldn't say, I wouldn't know. But I wasn't worried at all. I had someone to run to. No, I wasn't worried at all. I knew which way the wind blew, picking out the chaos and gloom. Carry me home. I watched the city spin round the room. Carry me home. How will it be now? How will it be? Can you tell me how will it be now? How will it be? That way. No i gdzie są tamte lata w muzyce? Może trochę ich jeszcze zostało, nawet nie trochę. Strange Times, płyta grupy The Chameleons z 1986 roku. I Tiesk, Mark Burgess tutaj znakomicie wokalnie. Zresztą, tak jak i, a może i szczególnie na tej pierwszej płycie Scrape of the Bridge. Proszę w miarę możliwości przypomnieć sobie ich muzykę, bo myślę, że warto. Zapowiadam to dlatego, że chciałbym, żeby się Państwo dobrze do tego przygotowali. Pula dzisiaj jest do godziny 15, wejściówek na koncert Ofensywa Deluxe, który w najbliższy piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za mniej więcej, domyślam się, że się wszystko rozejdzie na pniu, w związku z tym zapowiadam, że za mniej więcej 8-9 minut to rozdawnictwo. Na razie wracamy do zespołu In Excess i płyta Welcome to Wherever You Are. Takie dwa fragmenty, które bardzo ładnie się ze sobą na tej płycie łączą. stop for the two of us. Make time to stop and listen for our signs. Not enough time for all that I want for you. Not enough time for every kiss, every touch, all the nights I wanna be inside. Against the end, making love with our mortal. We are the last two left on earth. And I was lost for words in your arms, attempting to make sense of my aching heart. If I could just be everything and everyone to you. Not enough time for all that I want for you. Not enough time for every kiss. Not enough time for all my love. Not enough time for every touch. Touch all the nights I want to be beside you. Jakoś tak to wszystko Andrew Farris i reszta wymyślali, że dzisiaj, kiedy słucha się płyt grupy In Excess, zwłaszcza tych od Kick w górę, to jakoś o żadnej z nich nie można powiedzieć, że to muzyka z brodą. Wczoraj 57 lat kończyłby Michael Hutchence. Dwa utwory, płyta Welcome to Wherever You Are, 25 lat temu, 1992 rok, Not Enough Time i Taste It, Never, Never, Never. To teraz 22,7 trójek, garść zaproszeń na najbliższy koncert z serii Ofensywa Deluxe, to w piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej od 22 do północy. Bownik, Fish Emade Tworzywo, Fismol, Organek i jeszcze goście specjalni, Tomka Organka jego zespołu, czyli Andrzej Smolik i Kev Fox. Proszę dzwonić do Piotra Kordaszewskiego już od teraz. A u nas... To tak naprawdę cały czas i wszystko u nas. Kącik Bowie, co się zoi, czyli dziś 41 lat od premiery albumu Station to Station. Lights taking you nowhere. Angel, come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come up, baby. There's my baby lost, that's all. Once I'm digging, you save a little soul. they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never looked back, walked tall, act fine. Of a dream car 20 foot long. Don't cry my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've gotta get smart. Wish upon day I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come love up the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden. Ostatnia ta płyta w okresie przejściowym, takim momencie kariery Davida Bowie, między wybuchem, tym niesamowitym wybuchem i eksplozją glam rocka, czyli płytą The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, a czasem eksperymentalnym, czyli berlińską trylogią i współpracą z Brianem Eno. To się zaczęło dopiero na płycie Low, ale wcześniej jeszcze w 1976 roku był album Station to Station. No oczywiście tam Wild is the Wind, który w ostatnim czasie myślę, że mocno był na naszej antenie eksploatowany, dlatego dzisiaj Golden Years. I za tydzień w tonacji w kąciku Bowie, co się Zoe. Do tej płyty wrócimy. W ubiegłym tygodniu ładnie nam zagrało Suzy and the Banshees z płyty Peep Show. No to kontynuujemy. In the shop dust of love, my memory stood when time wreathed a rose, a garland of shame. Its thorn, my only delight, war torn, afraid to speak, we dare to breathe. Majesty, we'll be right back.